الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. وعفو من سمع شيئا فلم يكن عنه فلا يدعو حتى يعرف فيه. حدثنا سعد بن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا مسلم عن بريده عن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تسمعوا شيئا لا تعرفوا الا رعد فيه حتى تعرفوا، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت قلت ودي وقالت عائشة وقلت أو ليس يقول الله عز وجل وفوق الرحاق والرحاق المسلمة. قالت فقال إنما ذلك الأرض ولكن من موسك الحساب يهدي. تو اگلا باب ہے من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ. لیکن اس سے پہلے کل جو باب پڑھ رہے تھے آپ لوگ، اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے تین بچوں کا انتقال ہو جائے تو پھر سوال ہوا اگر کسی کے دو بچوں کا انتقال ہوا اس کا کیا حکم ہے، تو فرمایا تھا آپ نے اگر کسی کے دو بچوں کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کا حکم یہی ہے. لیکن اس کے بعد سوال یہ آیا تھا اگر کسی کے ایک بچے کا انتقال ہوا ہو تو کیا اسے بھی اس طرح کی فضیلت حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن جزاء ما لعبد المؤمن جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. یہ میرے مومن بندے کا کوئی اس کے علاوہ بدلہ ہے ہی نہیں سوائے جنت کے، اس وقت جبکہ میں اس کے کسی چہیتے کہ وہ قبض کر لوں اور اس پر وہ احتساب کرے ثواب کی امید رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ سرے سے ہے ہی نہیں. ایک تو یہ روایت ہے عام ذرا سی ہے، لیکن ایک اور روایت موجود ہے دوسری سنن نسائی میں عن قرۃ بن ایاس ان رجلا كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال اتحبه فقال نعم فقال ما فعل فلان قالوا يا رسول الله مات ابنه فقال ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك. فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا أم لكلنا قال بل لكلكم. تو دوسری روایت کافی صریح اور واضح روایت ہے، اس کے اندر ہے یا قرۃ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، ساتھ میں اپنے چھوٹے بچے کو بھی لے کر کے آتا تھا، ایک بار آپ نے فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے بچے سے بہت محبت ہے، کہا جی اللہ سے بہت محبت مجھے اپنے بیٹے سے، تو دیکھا آپ نے آج کل وہ صاحب تشریف نہیں لا رہے، فقط ہو مانے ضمیر ہوا کی ادھر لوٹ رہی ہے اللہ کے رسول، اور ہو کس میں ادھر لوٹ رہی ہے رجل کی طرف، ففقت ہو دیکھا آپ نے کہ وہ آج کل نظر نہیں آ رہے، تو پوچھا ہم نے کیا بات ہے، آج کل فنا صاحب جو آتے تھے بچے کو لے کر آ نہیں رہے آج کل ادھر، اللہ سے لگن مت رہے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے ذمے بےچارے پڑے ہوئے ہیں، یار ادھر آنا جانا آج روزہ نہیں ہو رہا ہے، آپ نے بلوایا ہوگا ان کو، فرمایا آپ نے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر بھی جائیں گے آپ کو آپ کا بیٹا آپ کا انتظار کرتا ہوا ملے گا، کیا آپ کو پسند نہیں ہے؟ تو آپ نے خوشخبری سنائی، ایک صحابی رسول موجود تھا، اللہ کے رسول یہ خالی انہی کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ لکھ لینا سب کے لیے ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فضیلت موجود ہے، صحیح حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ترسی کی ہے لوگوں نے، چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا سنده صحیح علی شرط صحیح، ابن حبان اور حاکم نے بھی روایت کی تصحیح کی ہے، کیسی جی اس میں صرف ہاں تو ہاں عورتیں تھیں مولانا تھا، ہاں عورتیں تھیں، اور یہاں جن کا واقعہ تھا وہ اسدوار صاحب نے خطاب کیا، ورنہ یہ والدین کے لیے ہے، یہ والدین کے لیے، اگر یہ باپ کے لیے ہے تو اس سے پہلے کس کے لیے ہے؟ اس کے والدہ کے لیے، تو اگلا باب پڑھا اس کے بعد آپ نے من سمع شیئن، کسی نے کوئی علم کی بات سنی فلم یفہم ہو اسے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ نے علم کی بات سنی استاد نے آپ کو بتایا لیکن وہ بات آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی، فراجعہ اس نے دوبارہ مراجعہ کیا کہ حضرت یہ بات مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے جو بتایا یہ بات ٹھیک سے واضح نہیں ہوئی، یہ بات تو تکراری فلاں بات سے ہے، لہٰذا اس کی توجیہ کیا ہوگی، فراجعہ چنانچہ اس نے مراجعہ کیا کہنے والے سے، حتی یعرفہ یہاں تک کہ وہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے، تو ایسا نہیں جو صاحب کچھ بھی بتا دیں خاموش ہو کر کے آپ کیا کریں سنتے رہیں اونکتے رہیں، یا جاگتے ہوئے بھی کیا کریں آپ خاموش ہے اور اپنا بتا کر کے کوئی چلا جائے جو چاہے اور آپ خاموش، ایسا نہیں ہے، تو کسی استاد نے کسی پروگرام میں کوئی بھی ہو کسی محاضر نے کوئی بات کہی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو آپ کا یہ حق ہے اور آپ کے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں سوال کریں تاکہ وہ آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو ان کے کہنے کا مطلب کچھ رہا ہو اور آپ سمجھ لیں اپنے حساب سے کچھ اور اس کے بعد کہیں فلاں صاحب نے اس طرح سے کہا تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ آگے روایت ذکر کر رہے ہیں کس طرح صحابہ کرام اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، واقعہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات ایسی سنتی تھی جو ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی الا راجعت بھی اس میں مراجعہ کر کے ہی رہتی تھی، یہ ان کا عام وطیرہ بتایا گیا، ایک واقعہ نہیں کوئی، ان کی زندگی کا معاملہ دستور ہی یہی تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ایسی سنی جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ کے رسول سے مراجعہ کیا کرتی تھی، عام دستور تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر آپ لکھ رہے ہیں ان کے زمانے پر کوئی تو سلسلے میں کیا یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس میں ایک واقعے کی بات نہیں، اب ایک واقعہ ہے اس کے اندر صاحب میں، لیکن یہاں پر ایک عموم بتایا کہ جب بھی اس طرح کا چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم حاصل ہوا اور فقیہ امت قرار پائے وہ ویسے ہی نہیں، شوق تھا ہستی لگن تھی کے مسئلہ اس کے بارے میں پوچھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا عام طریقہ تھا ہمیشہ کہ جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی فوراً کیا کہ انہوں نے استفسار کیا سوال کیا، آ کریں وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار واقعہ دیکھیں، نہیں سر کیا ہے اس کی مثال دیکھیں آپ، پھر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوصبا عذبا، جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہو کر کے رہے گا، کہاں پر حساب ہوگا قیامت کے، جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہو کر کے رہے گا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی یہ فرماتا ہے کہ واما من اوتیا کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جن لوگوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان سے کیا ہوگا آسان حساب ہوگا، حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا، اور قرآن تو دائیں ہاتھ میں نام اعمال پانے والوں کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کا حساب ہوگا، لہذا آپ کے کہنے کے مطابق ان کو بھی کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. حدیث سے محل اشکال، محل اشکال آپ کی جو بات ہے حدیث رسول اور جو قرآن مجید ہے، دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تعارض ہو رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ جن کو یہ جو حساب ان لوگوں کا ہوگا انہیں عذاب نہیں، ان کو اصحاب یمین کہا ہے، اور اصحاب یمین ٹھکانا کہاں ہے؟ جنت. تو ان کو اصحاب یمین کہا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی حساب کی بات کہی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ من ہے اس سے بات سکتے. اب اشکال ہے یا نہیں ہے؟ کیا لے صریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور قرآن کی آیت میں تضاد ہو رہا ہے، تو ایسے موقع سے تیرے کوئی بات سنے آپ اور اس کا اگر آپ اس کے بعد استفسار نہیں کر دیا تو آپ کس میں مبتلا رہیں گے؟ ہاں بات میں شک میں شبہ میں خلجان مبتلا رہیں گے، یہ تو عجیب ہے. اور قرآن اور حدیث دونوں میں اس طرح سے تضاد موجود ہے. دیکھو عبدالرحمٰن صاحب، عزیز الرحمٰن صاحب، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر دی؟ دیکھے دونوں میں کیا فرمایا آپ نے؟ انما ذلک العرض، انما ذلک العرض ولیکن من نوقش الحساب یعنی. تو فرمایا آپ نے یہ جو آپ قرآن کی آیت سنا رہی ہیں اس سے مراد عرض ہے، البتہ جس کا منوقش الحساب، جس کا حساب سے حساب میں مناقشہ ہوگا وہ ہلاک ہو کر کے اور معذب ہو کر کے رہے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے میں چھوٹے چھوٹے تدبیر کو توجہ دے دی، ضرورت نہیں لمبی چوڑی تقریر کرنے کی اس کے بارے میں یا سمجھنے والا جو تدبیر دے رہا ہے وہ بھی، اور جو جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی سمجھدار، لہذا اتنے جملے میں تدبیر آپ نے دے دی. فرمایا آپ نے دیکھیے حساب دو طرح کا ہوتا ہے، اب میں آپ لوگ سمجھا رہا ہوں حساب کی کتنی قسمیں ہیں. حساب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا حساب العرض اور ایک ہوتا حساب النقاش. ایک کون سا حساب ہوتا ہے؟ حساب العرض، اور ایک ہوتا حساب النقاش. حساب العرض کیا رفیع صاحب؟ فلاں موقع سے آپ گئے تھے نا وہ غلط کام کرنے، ہاں اللہ تعالیٰ گیا تھا. فلاں موقع سے آپ نے غلط کام کیا تھا نہیں کیا تھا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کیا تھا. یہ کون سا حساب حساب العرض ہو گیا؟ یہ پیشی گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی فلاں فلاں گناہ کی اقرار کروائیں گے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ چلے سطر تو ہاں علیہ کے دنیا و آپ پھر حالکل یوم، دنیا میں نے مستور رکھا تھا، آپ تیرے سارے گناہ آپ کے کیا کرتا ہوں میں معاف کرتا ہوں. یہ حساب کون سا؟ حساب العرض، اور ایک ہے حساب النقاش. فلاں موقع سے فلاں کام کیا تھا نا، کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا آپ نے فلاں کام ہی جو ہے، اور فلاں کا جو مال ہڑپ کیا تھا کیسے ہڑپ کیا آپ نے، اس کا کیا معاوضہ دیا آپ ساری چیز. اب یہ کیا ہو گیا؟ حساب کیوں اور کیسے جب ہونا شروع ہو جائے، یہ کہ حساب النقاش. تو جو قرآن میں کہا گیا ہے اصحاب یمین کے لیے کہ ان کا کیا ہوگا، فصوب یحاسب حساب یسیرا، اس حساب سے مراد حساب العرض ہے. اور میری والی جو حدیث ہے منحوس عدبا، اس حساب سے کون سا حساب مراد ہے؟ حساب النقاش مراد ہے، جس کا حساب حساب النقاش ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور حساب العرض والوں کا عذاب نہیں ہوگا. واضح ہو گیا آپ دونوں؟ آپ کو اشکال رہ گیا؟ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر دی، تو گویا کہ اس سے بہت ہی بنیادی بات آپ کو معلوم ہوئی. ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے دو نصوص آپ کے سامنے ہوں اور دونوں میں بظاہر آپ کو تضاد نظر آئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت کے دو نصوص میں آپ کو بظاہر تضاد نظر آئے، لہذا اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو تدبیر دینا پڑے گی، تعویل کرنا پڑے گی، توجیہ کرنا پڑے گی. ایسا نہیں کہ تعویل اور توجیہ علماء کرام کرتے ہیں، یہ تعویل اور توجیہ کی آغاز کس سے ہوتا ہے؟ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. لیکن تعویل کون سی ہونی چاہیے؟ تعویل صحیح ہونی چاہیے، جس کو عبارت قبول کرتی ہو. ایسی تعویل، ایسی توجیہ نہیں کہ مارے گھٹنا گھوٹے سروانا، اس کا کوئی ربط ہی نہ ہو، جوڑ ہی نہ ہو، اور خالی اس کی تعویل کر دیں آپ. اور تعویل کس لیے تعویل توجیہ ہوتی ہے؟ شریعت کے دو نصوص میں کیا کرنے کے لیے. ہاں شریعت کے دو نصوص باہم ظاہر ٹکرا رہے ہیں، ان میں توجیہ تدبیر کے لیے. لیکن کسی امام کے قول اور کسی حدیث میں تدبیر کے لیے حدیث کی تعویل کر دیں آپ، ایسا کچھ ہونا نہ تھا؟ ایسا نہیں ہے. تو اگر شریعت کے دو نصوص باہم دیکھ رہے ہیں ان میں تضاد نظر آ رہا ہے تو اس میں توجیہ کی جاتی ہے، تاویل کی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ دو نصوص میں تطبیق دینے کے لیے کسی کے عموم کو کس پر معمول کریں گے آپ؟ خصوص پر معمول کریں گے آپ. کسی مطلق کو کس پر معمول کریں گے؟ مقید پر معمول کریں گے. اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تطبیق. یہ لفظ تو عام ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ خاص مراد ہے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسوف یحاسب حساب یسیرا میں کیا سمجھا؟ اس کو عام سمجھا. ہر حساب مراد ہے. اسی لیے تو ان کا اشکال ہوا. آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حساب، جس کا بھی حساب ہوگا وہ سب عذاب دیے جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، کوئی بھی حساب ہو. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عموم نہیں مراد، اس میں خصوص مراد ہے. اور وہ خاص کیا ہے؟ حساب الارض اس سے مراد ہے. لہذا حساب الارض والوں کو عذاب نہیں ہوگا. اور باقی ہماری حدیث میں حساب کیا مراد ہے؟ حساب الارض نہیں ہے. خاص حساب کون سا ہے؟ حساب النقاش مراد ہے. بات صحیح ہے. تو نہایت ہی اہم حدیث ہے اور بنیاد اس باب میں کہ شریعت کے نصوص میں تضاد تعارض ہو جائے تو تطبیق کیسے دیں گے. اس کا ایک نمونہ مجاہد صاحب یہ حدیث ہے اور ایک نمونہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان میں. پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کیا مطلب ظلم کے بارے میں، ظلم کے بارے میں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامر وهم مهتدون. تو لوگ اس کال ہوا کہ ظلم تو ہر ایک کرتا ہے، تو صحابہ کرام نے وہاں پر بھی قرآن میں بارے ظلم کو کس پر معمول کیا؟ عام ظلم پر، عموم پر معمول کیا. وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہاں پر عموم نہیں مراد ہے، خصوص مراد ہے. ظلم کی خاص شکل وہ کون سی ہے؟ شرک مراد اس سے. ایسے ہی ایک موقع سے دوسرا نمونہ ہو گیا. تیسرا نمونہ، ایک بار حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ اس طرح کا پیش آیا. چنانچہ حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، لا يدخل النار احد ممن شهد بدرا والحدیبیہ، لا يدخل النار احد ممن شهد بدرا والحدیبیہ. لکھ لیا فرید صاحب نے، کہاں سے لکھیں گے بات؟ مولانا صاحب سننے سے کہا، نہیں میں نے خالی سن لیں. آپ حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے. امام بخاری اور تیز زہری اور تھے مولانا صاحب، باقی ہم لوگ زمانے کا حافظہ اتنا مضبوط ہو کہ سب سن کر یاد رکھیں، ایسا نہیں. لکھتے رہے مولانا صاحب، چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ رہے گا تو اشارہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، لکھتے رہیں، جو بھی چاہے آدھا ہی لکھے لیکن لکھتے رہیں. تو فرید صاحب کیا فرمایا تھا اگر سن لیں؟ لا یدخل احد لا يدخل النار احد ممن شهد بدرا والحديبيه. اب یہ حدیث بتائیے آپ نے. اب فوراً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشکال پیش کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جائے گا ایسے لوگوں میں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ فیصلہ ہے. اشکال ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ محل اشکال، محل اشکال باقاعدہ یہ ہے. آپ کہتے ہیں جہنم میں نہیں جائیں گے وہ، اور قرآن کہتا ہے کہ نہ جہنم سے گزرنا تو ہر ایک کو ضروری ہے. تو اس موقع سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آگے نہیں پڑھا آپ نے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ وہ لوگ پل سے سراب گزر جائیں گے. سراب کہاں یہ نصب ہوگا؟ علامت نے جہنم، جہنم کی پشت پر ہوگا. جو مومنین ہوں گے وہ سب اس سے کوئی بجلی کی طرح سے، کوئی اور ہوا کی طرح سے، کسی طرح سے گزر جائیں گے وہ لوگ، انہیں عذاب لائق ہوگا. گزرنا ہر ایک کو ہے، گزرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس میں جہنم میں داخل ہونا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس طرح اشکالات ہوتے تھے، صحابہ کرام سوالات کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر کیا کرتے تھے. تو اس سے شریعت کے دو نصوص جن میں باہم تضاد نظر آ رہا ہو اس میں تطبیق کیسے دی جائے گی، اس کے کچھ بنیادی اصول آپ کے سامنے آگے اس طرح سے. لہذا اگر اس طرح سے کسی موقع سے کسی حدیث کی، کسی قرآن آیت کی توجیہ کی جائے، تعویل کی جائے، تب ہی نہیں کہیں گے یہ کون سی بات ہے، قرآن کی تعویل کر دی، قرآن کی توجیہ کر دی، ایسا نہیں ہے. شریعت کے دو نصوص میں تطبیق دینے کے لیے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہا ہے کی شریعت کے نصوص میں جامع بات، مانے باتیں نہیں ہوا کرتی تھی. اگر جامع مانے ہو تو پھر دو نصوص میں پھر تضاد ہوگا نا سر, نہیں نظر آئے گا سامنے. لیکن کیونکہ مراد خاص ہے لیکن عام ایک بات کہی دی گئی, اب اس کو بتانا پڑے گا اس سے دیکھیے مراد یہ نہیں ہے. اور اس یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے سوال سے نہیں ناراض ہوا کرتے. اس سے پہلے آیا سوال کیا لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ بے تکے سوالات, نامناسب سوالات, لا تسألوا عن اشیاء ان تبدى لكم تسؤكم. تو اس طرح کے نامناسب سوالات کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے. لیکن اگر تو ان دو عوام میں ہم تقدیر دیں گے, ایک طرف سوال کرنے سے ناراضگی, ایک طرف سوال کرنے پر باقاعدہ خوشی سے جواب دینا, تو تقدیر دینا اس میں ضروری آپ کے لیے ہے کہ دونوں سوالات الگ الگ ہیں. اسی میں تضاد ہوں گے اس حدیث میں اور اس حدیث میں. ہاں جب اس سے پہلے ایک موقع سوال سے ناراض ہو رہے ہیں اور ایک سوال سے آپ ناراض نہیں ہو رہے ہیں تو سوال کی قسم الگ الگ. اگر بے تو کا سوال ہے تو اس پر غصہ آنا ایک فطری بات, اور اگر مناسب سوال ہے تو غصہ آنے کے بجائے مسئول کو کیا ہوگی اس میں, ہاں خوشی ہوگی کم سے کم جو جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ کچھ سمجھتے بوجھتے بھی ایسا نہیں ہے. تو اذا تریت آیات ہو کیا ہے لم یخر, کہتے ہیں قرآن کیا ہے لم یخر علیہ ثم عمیانا, سورہ فرقان کی آخری آیات میں تھا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخر علیہ ثم عمیانا. نہیں کوئی آیت پڑھ کے کوئی مطلب بتا دے تو امن استر نہ دے دیجیے آپ, ایسا نہیں سوچے سمجھے اس آیت کا مفہوم یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو مناسب سوال ہوگا تو مسئول کو خوشی بھی اس پر ہوگی. تو مناسب سوال کرنا چاہیے اور بے چکے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے. چلیں اگر لوگ اس طرح عبارت پڑھیں جیسے مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں تو جہاں آئے گا نبی وہاں سبھی لوگ کیا خود بہ خود کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دھیرے دھیرے کوئی پڑھ رہا ہے لوگ یہ سنی نہیں پا رہے تو کوئی کہے گا مولانا صاحب نہیں کہے گا ٹھیک ہے پڑھیں مولانا. جب آسو حدیث کا سمعت ہو لمرئن نہیں ہونا صاحب, حمزہ وصلی ہوتا ہے. دس کلمات دس اسماء ایسے ہیں جن کا حمزہ وصلی ہوتا ہے. پڑھا آپ نے اقدر ندا میں, اقدر ندا میں نہیں پڑھا آپ نے صرف اقدر ندا میں نہیں پڑھا آپ نے حمزہ وصلی کی بحث نہیں پڑھی ہے. پڑھی حمزہ وصلی کی بحث آخر میں بالکل ہے, سب سے آخری بحث حمزہ وصلی کی ہے صرف اقدر ندا میں. تو نہیں پڑھا تو دیکھ لیجیے ہم سر. تو عربی زبان کے اندر دس اسماء ایسے ہیں جن کا حمزہ کیا ہوتا ہے وصلی, باقی جتنے دس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں اسماء ہیں سب کے سب کا حمزہ کیا ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے. انہی دس میں سے ایک کون سا ہے نا سا امرون, ان امرون حلقا نہیں کہیں گے ان امرون نہیں. چلیے جی ہاں مفعول ماضی شروع کرتے ہوئے آئے ہوئیں گے آپ کی مبنی علی فتح ہوتا. جی ہاں نہیں مولانا صاحب بالکل یہاں سند میں بیچ میں آئے تب انا کو اخبار نہ پڑھیے, لیکن سند میں متن میں آ رہا ہے تو انا کو انا ہی پڑھیے. قال انا عالم منك يا عبد الكريم لا تريد حاكم ولا قارا بأمين ولا قارا بالقرة. تو یہاں پر اگلا باب ہے لیبل لذل علم الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں وہ علم کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں اس پہلو پر خاص طور سے زور دیا ہے. آپ پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ ایک طالب علم کا فریضہ طالب علم کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس علم کی تبلیغ. کئی بار آ چکا ہے اس طرح کا مسئلہ، یہاں پر بھی مستقل باب قائم کیا ہے. لیبلغ العلم الشاہد الغائبہ، جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں تک علم پہنچا دیا کریں، جو لوگ موجود نہیں ہیں. اب موجود اور غیر موجود کی جو تشریح کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. موجود اور غیر موجود کی جو کسی مجلس میں موجود غیر موجود، دنیا میں موجود اور غیر موجود، ہر ایک کر سکتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے. ابن عباس کی روایت موجود ہے. اس کے بعد ایک روایت ذکر کی ہے ابو شرعہ کی، اس سے پہلے سعید ابن ابی سعید ابو شرعہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر ابن سعید سے کہا، عمر ابن سعید یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے. یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ عمر ابن سعید مدینے کے گورنر تھے، اور یہ اس موقع کا واقعہ ہے ابو شرعہ کے کہنے کا، جب یہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے جہاں پر حکومت تھی صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج تیار کر رہے تھے. اس موقع سے کہا تھا یہ صحابی رسول نے، تو انہوں نے عمر ابن سعید سے الحمی سے کہا، اور اس حال میں کہ وہ بعوث لشکر روانہ کر رہے تھے مکہ کی طرف، کیا کہا انہوں نے صحابی رسول نے، اذن لی ایوہ الامیر، امیر صاحب آپ مجھے اجازت دیجئے تو محدث کا قولا، میں آپ کو ایک بات سناؤں جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اگلے دن سنائی. جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس کے اگلے دن جو بات آپ نے تقریر کی تھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سمعت ہو ادنایا، کسی اور سے میں نے نہیں سنا ہے، خود ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور اپنے کان سے سنا میں نے. وَوَعَاهُ قَلْبِ، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا. وَأَبْصَرَتْ ہو عینایا حین تکلم بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو میں بالکل آپ کے سامنے موجود تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا میں، کوئی بیچ میں دیوار پردہ نہیں تھا. کیا تقریر کی تھی آپ نے؟ حمد اللہ واحدہ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کیا اس بات کا، ان مکہ حرم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے. ولم یحرم الناس، یہ لوگوں نے آپس میں مل کر کے یہ تدبیر نہیں کر لی چلو آج سے مکہ حرام کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مکہ کی جو تحریم ہے، مکہ جو محترم شہر ہے، کہ اسلم صاحب کس کی طرف سے ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ حرام قرار دیا ہے. فلا یحل لامرئ، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے جس کا بھی اللہ پر یوم آخر پر ایمان ہو. باقی جس پر اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی پابندی ہی نہیں ہے، تو جو چاہے کرے گا. اگر کسی کا اللہ اس کے یوم آخر پر ایمان ہے اس کے لیے قطعی جائز نہیں ہے، ایس کا بحا دمن، کی مکے میں جا کر کے خون خرابہ کرے. ولا یعض بحا شجرتن، نہ اس یہ بات جائز ہے کہ مکے کا کوئی درخت کاٹے. فَإِن تَرَخَّصَ أَحَدٌ اگر کوئی رخصت حاصل کرنا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی کیوں نہیں جائز ہمارے لیے، اللہ کے رسول نے باقاعدہ جا کر کے مکے میں قتال کیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ فلاں فلاں فلاں لوگ اگر مکے خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے مل جائے تو بھی انہیں کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. تو اگر کوئی بات میں یہ دلیل پیش کرے تو آج ہی میں یہ دلیل ختم کر دیتا ہوں. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون کہہ رہے ہیں، خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس بات سے دلیل پکڑنا چاہے، رخصت حاصل کرنا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قتال کیا ہے تو آپ لوگ بتا دیجئے گا. فقولو، کہ اگر اللہ رسول نے، جو لوگ بھی ہیں وہ بتا دیں گے، ان اللہ قد اذن لرسوله، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو خصوصی اجازت ادا فرمائی تھی. ولم یاذن لکم، آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ مکے میں جا کر کے خون خرابہ کریں. وانما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، اور میرے لیے بھی مکمل چھوٹ نہیں ہونا چاہیے. مکمل چھوٹ جب چاہے مکے میں خون خرابہ کہ نہیں, دن کے ایک حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت فرمائی تھی, جس کی تفصیل دوسرے باتوں میں ہے, صبح سے لے کر کے عصر کے وقت تک کے لیے. تو یہ وقت ہے جتنے وقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اجازت فرمائی تھی کہ مکے میں جا کر کیا ہو سکتا ہے, یہ قتال ہو سکتا ہے. لہذا کوئی بھی میرے اس عمل کو دلیل نہ بنائے, اگر کوئی بنائے تو آپ لوگ یہ بات میری طرف سے بتا دیجیے گا. قرآن میں کہیں ہے مولانا سر اللہ رسول کے لیے اس طرح سے تھا, یہ صرف کہاں ملے گا آپ کو یہ؟ ہاں تو اگر آدمی کوئی حدیث کو اچت نہیں مانتا ہے تو جانیں گے کتنی باتیں ہیں جو آپ کو قرآن سے نہیں مل سکتی ہیں, کہاں سے اس طرح کہاں ملیں گی آپ کو؟ حدیث رسول کے اندر ملیں گی. تو ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس, آج دوبارہ مکہ ویسے ہی محترم ہے جیسے کم محترم تھا, کل محترم تھا, آج میرے لیے بھی جائز یہ بات نہیں ہے. لیبلغ الشاہد الغائب, جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہے یہ بات ہماری پہنچا دیں گے تاکہ یہ علم دوسروں تک منتقل ہو. اب یہ چنانچہ صحابی رسول نے ذمہ داری ادا کی نہیں کی, ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری ادا کی, اچھی طرح سے انہوں نے ذمہ داری ادا کی, اور جو موقع تھا ادا کرنے کا اس موقع سے انہوں نے ادا کیا, جبکہ مکے پر لشکر کشی کی تیاری ہو رہی تھی اس موقع سے انہوں نے کہا. تب شاگردوں نے پوچھا ابو شرح سے کہ ماں قال عمر, عمر بن سعید نے پھر کیا کہا آپ سے, آپ نے اپنی بات بتا دی, رسول سنا دی آپ نے, تو انہوں نے کیا کہا؟ تو کہا کہ کہا عمر بن سعید نے اعلم ان کا باشر, آپ سے زیادہ پتا ہم کو, آج جانتے ہم ہی کو خالی پتا مکہ محترم شہر ہے, آپ سے زیادہ ہمیں معلوم مکہ محترم شہر ہے. لا توعید و آسین, مکہ کسی آسی کو بنا نہیں دیتا, مکہ کسی آسی کو بنا نہیں دیتا ہے. ولا فارم میں دمن, اور کوئی خون خرابہ کر کے مکے میں آ کر کے پناہ لے لے اس کو ہی پناہ نہیں دیتا مکہ. ولا فارم بخربتن, چوری کر کے کوئی مکے میں گھس جائے تو مکہ اس کو پناہ دیتا ہے, اسے مکہ پناہ نہیں دیتا. خربہ معنی کیا ہوتا ہے؟ چوری, اور خربہ معنی کیا ہوتا ہے؟ فساد, بلیا کے معنی میں آتا ہے, تو خربہ خربہ دونوں پڑھا گیا ہے. تو کوئی چوری کر کے مکہ میں آ جائے, فساد کر کے مکہ میں آ جائے تو مکہ پناہ دیتا ہے اس کو, تو یہ بات صحیح ہے غلط ہونا سر؟ ان مکہ تھا لا تو عید آسین ولا فارم ولا فارم بخربت, صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. کلمت حق اری دبی حل باطل, بات صحیح ہے اس کے, لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ باطل. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا خون کیا تھا مولانا سر؟ فارم دم. اس طرح سے آسی کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ کہاں سے چوری کر کے آئے تھے وہ؟ تو کلمت حق اری دبی حل باطل یہ ہوتا ہے. تو بات صحیح تھی لیکن استدلال اس سے کیا تھا؟ غلط تھا. جہاں فٹ کیا جا رہا تھا اور فٹ کرنا کیا تھا؟ غلط تھا اس موقع سے, کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے کہا جائے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو باتیں کس نے کہی تھی عمر بن سعید نے. باقی دوسرے مسائل ہیں کہ اس زمانے کی حکومتوں کے بارے میں. باقی امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر مقصود ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ایک جملہ ہے, لیبلغ الشاہد الغائب, اس موقع سے آپ نے فرمایا چاہیے.